قصه هلال که بنده مخلص بود خدای را، چون شنیدی بعض اوصاف بلال، بشنو اکنون قصه ضعف هلال. از بلال او پیش بودن در روش، خوی بد را بیش کرده بود کشش. نه چو تو پس رو که هر دم پس تری، سوی سنگی می روی از گوهری. آنچنان کان خواجه را مهمان رسید، خواجه از ایام و سالش بر رسید. گفت عمرت چند سال است ای پسر، بازگو و در مدوز و برشمر. گفت 18، 17 یا خود 16 یا که 15 ای برادر خوانده. گفت واپس واپس ای خیر سرت، باز میرو تا به فرج مادرت.